और हमने कुरान के जुदा जुदा हिस्से बनाए ताकि तुम उसे ठहर ठहर कर लोगों के सामने पढ़ो, और हमने उसे थोड़ा थोड़ा करके उतारा है।